روزشاہ فریادی، لالا امین او اسداللہ د کاریز بازار څخه پوښتنه کوي که یو مسافر په یو موټر کې یا ریل گاډی کې وي او لمونځ قضا کیږي، څه ډول به خپل فرض ادا کوي؟ یعنی مونږ به څنګه کوو؟ حضراتو، مکرر مکرر ما تاسو ته ویلي وه چې لمونځ قضا نه لري، چې لمونځ قضا نه کوي. حتی در مختار راوړي یوه زنانه چې د دې هغه بچی یو څه حصه پیدا شوي، اکثر یې پاتې وخت د لمانځه راځي، دغه وخت کې به دا اودس تازه کوي، او که هغه قدرت نه ورته مون به کوي، یو کټوي یا دیګ به لاندې ورته ږدي، حتی د هغه تپل سر به په دا کټو کې زړوي، دا به په دغسې حالت کې لمونځ کوي، نه مې پرېږدي. نو فما ظنک بالصحیح القادر، چې یو سړی جوړ وي او روغ وي او دی د خدای فضل لمونځ نه کوي، د هغه به څونه وزر وبال او څونه ګناه وي. حضراتو، دغه سړی چې په موټر کې دی یا په ګاډۍ کې دی یا په جهاز کې دی، که په موټر کې خو موټروان ته دي وایي چې ودرېږ، لیکن نن ورځ خو ورځ د فساد ده، که دغه وکې دا سواري پر تا راغورځي وایي ته یوازې مسلمان یې، وام څو واره زه په خپله د موټره تا سوی یم، هغه موټر تللی دی، هغه لمانځه ته یې کړ پاته سوی یم، خو دا ظالمان د چا ملګري نه کوي. نو حضراتو، که مو هېڅ وس بل کار نه کوو، که پیسې در سخی او موټران نور پیدا کیږي، خو ته به موټر لرې، یوازې به راته کېږي، موټروان که صبر نه کوه، ورته وایه زه بلا دې وخوره، دا رخصت که دا ظالم، ته به خپل لمونځ کوې، بل موټر چې راغی بیا به نورې پیسې ورکوې، هغه ځای ته به ځان رسوې. که دې یا نورې پیسې نه درلودې او یا بل موټر پر دې لین باندې نه و، په دښتو چولو بیابان کې پاتې کېږي. حضراتو، بیا نو تیمم وکړي، هلته په چوکۍ کې چې ناست یې، په اشاره باندې خپل لمونځ کوه، وه هرې خوا ته چې دې مخ و، دغه لمونځ دې سېدی خو چې پرې نږدې. والسلام.